سے پہلے اس فعل حرام کے مرتکب ہوئے تو ان کے لیے اس کی تلافی کی کیا صورت ہے؟ دیکھو جنہوں نے جرمانہ دیا وہ تو مجبور ہوتے ہیں، جرمانہ اگر نہیں دیتے تو اب جیسے کہ کوئی پولیس کیس ہو گیا تو کورٹ میں اس کو مالی جرمانہ دیا گیا، اس پہ نافذ کیا گیا تو اس کو تو دینا ہی پڑے گا، ورنہ مزید اس پر ظلم کیا جائے گا۔ تو کورٹوں کا قانون ایسا عجیب و غریب ہوتا ہے۔ مجھے اپنے بچپن کا واقعہ یاد ہے، بچپن یا سمجھو کہ وہ لڑکپن، بچپن ہی تھا میرا گھر، وہ کسی سلسلے میں کورٹ میں جانا پڑا تھا مجھے۔ میں نے وہاں یہ منظر دیکھا تھا کہ جیسے کہ وہ جج بولتا ہے کہ تم نے یہ کیوں کیا، چھوٹے چھوٹے جو کیس ہوتے ہیں صفائی کے یا باہر وہ ملبہ بکھیر دیا، اس طرح کے اس طرح کا کوئی میرا خیال ہے سیشن کورٹ ہوگی، تو اس میں وہ ہاں بھائی تم نے یہ کیوں کیا، چلو 50 روپیہ فائن، سر بہت غریب ہوں 75 روپیہ، سر بے روزگاری ہے 150 روپیہ، یعنی کہ وہ سنتا ہی نہیں تھا وہ بڑھاتا تھا، تو اس لیے جو بولے اور اوکے کرنا ہے تو اس کی جان چھوٹتی تھی۔ پھر وہ 150 بول دیا جج نے تو پتھر کی لکیر، آپ 150 دینا ہے، چاہے بے روزگار ہے چاہے چوری کر کے لائے چاہے ڈاکہ مار کے لائے جائے۔ بہرحال یہ کہ یہ انداز ہے ہمارے یہاں، یہ تو اس میں آپ میں سے غالب اکثریت جو ہے نا پیدا بھی نہیں ہوئی تھی جب کا واقعہ ہے، اب تو مزید تنزل بڑھتا جا رہا ہے، ترقی تو کیا کہیں گے اس کو، تنزل جو ہے تباہی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اب تو پتہ نہیں کیا ہوتا ہوگا، پہلے تو 20-30-25 روپے اس طرح کے جرمانے ہوتے تھے، اب تو لاکھوں کی باتیں ہوتی ہوں گی، کروڑوں پر بھی پہنچتا ہوگا ملا بابر، کہ اتنی رقم جرمانہ اگر نہیں دیتے ہو تو مزید اتنی سزا، یہ ہوتا ہے۔ تو تعزیر بالمال کی صورت جو منسوخ اور ناجائز ہے وہ یہ ہے کہ جج کسی کا مال بطور سزا کچھ مدت کے لیے روک کے رکھے، بعد میں دے دے، یعنی یہ صورت بھی ناجائز ہے کہ کچھ مدت کے لیے ضبط کر لے اس کا مال۔ تو جب یہ صورت بھی ناجائز ہے تو یہاں تو ہڑپ ہی کر لیتے، دیکھیں لے ہی لیتے کہ یہ دینا ہی پڑے گا گیا تمہارا، تو روک رکھنا ناجائز ہے تو لے لینا تو اس سے بڑھ کر ناجائز ہوا۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔